Kijk naar de foto en luister naar de dialoog. Schrijf het woord dat je hoort naast de foto. 1. Wat is dit? Dit is een jas. Hoe spel je dat? J-A-S. Ik herhaal. J-A-S. 2. Wat is dit? Dit is een boek. Hoe spel je dat? B-O-E-K. Ik herhaal. B-O-E-K. 3. Wat is dit? Dit is een pen. Hoe spel je dat? P-E-N. Ik herhaal. P-E-N. 4. Wat is dit? Dit is een sleutel. Hoe spel je dat? S-L-E-U-T-E-L. Ik herhaal. S-L-E-U-T-E-L. 5. Wat is dit? Dit is een huis. Hoe spel je dat? H-U-I-S. Ik herhaal. H-U-I-S. Controleer je antwoorden.